Тобі файно вчився. Він був вундеркіндом 12 років. Знав 22 мови і по фені подав. Грав на марипі, танцював гопака. Ударом аваші міг забити бика. І просто на працю, і став чекати, коли батьківщина його згадає і покличе, і Васю! Чи може розумних тепер не треба? Чи може сила? Ніц не варта, лежить Іван, плює у небо, від Пасхи до Різдва, від Різдва до Ось не варта! Przebijają się przez śnieg, mrok i mur obojętności. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola i dr Wilczur. Хочуть розваг, задоволень і злочин, і тільки народ наш нічого не i nie podoba mi się. Nie podoba mi się nazwa tego ukraińskiego zespołu. Zawsze jakoś kojarzyła mi się bardziej z obuwniczą sieciówką niż z nazwą porządnego rock'n'rollowo-ludowego zespołu, jakim jest Kozak System. Kozak System chyba nie jest dobra nazwa dla zespołu, ale nie mam żadnych wątpliwości, że o tej porze, zaledwie parę minut po drugiej w nocy ze środy na czwartek, na pewno nikt związany z zespołem nie słucha tej audycji i nie doradzi zespołowi, żeby zmienił tę nazwę. A może dr Wilczur jest osamotniony w tym swoim poglądzie, w tej swojej opinii i wtedy by się bardzo ucieszył, że nikt nie myśli tak jak on. No oczywiście można pisać na ten temat i na zupełnie inne, ale przypomnę, dzisiaj pisane, dopiero za tydzień odczytane, bo taki tryb produkcyjny audycji strefa@polskieradio.pl, czyli ukraiński zespół Kozak System. No, taka nazwa, no. Mamy już z głowy, no ale oczywiście wypiszę na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. No to coś dla kotów musi być, bo oczywiście ci za pan brat z audycją to wiedzą, gdzie mają szukać wędki, żeby złowić muzyczną rybę w sieci. No, wesoło było, chociaż w tekście nie za bardzo. Nie muszę żadnych raportów, sprawozdań o sytuacji politycznej na Ukrainie czytać. No, wystarczy, że sobie posłucham paru strefowych ukraińskich zespołów i wiem, mam pojęcie. No, to jeszcze raz. Kozak System odhaczamy, odkładamy na kubkę odtworzone. No, teraz już nie będzie tak wesoło i obawiam się, że nie będzie można kontekstu politycznego zrozumieć w tym następnym zestawie muzycznym, ale być może nie o polityczny kontekst chodzi, tylko zupełnie inny, który jakkolwiek rymuje się z polityczny, bo oto tytuł tej płyty Kajdan Sosity Sito Erosu. Jak widać, Eros po japońsku jest właśnie tak samo, a mówią, że nic się nie da po japońsku zrozumieć, czyli historię o duchach, śmierć i Eros. Ten zespół z Japonii pochodzący zwie się Ningen Isu. to był Lee. Tak, ten zespół też mi się nie podoba. dlatego że przeczy tezie zawsze stawianej przez doktora Wilczura, że no, zespół rock'n'rollowy to powinien tylko 3 płyty nagrać, no, od 4 to już tylko zjazd po równi pochyłej. A tu proszę bardzo, ta płyta, że powtórzę jej tytuł Kajda, Sosite, Sito, Erosu, czyli historię o duchach Eros i śmierć w dowolnej kolejności. No, to już jest kilkunasta z kolei płyta tego japońskiego, jak było słychać, zespołu. A proszę bardzo, no, ciągle mamy co grać z tej płyty. Brzmiało to trochę jak 30-40 lat wstecz, ale nie. Płyta sprzed 2 lat. Tak się teraz gra w Japonii Nippon. Przygotowałem się z japońskiego, jak słychać dzisiaj, i mogę powiedzieć, że nazwa tego zespołu Ningen Isu, czyli ludzkie krzesło, to Ningen człowiek, a Isu krzesło. Proszę bardzo, uczymy się japońskiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. No i niestety jeszcze chyba z tej płyty coś wyciągniemy w ramach bardzo strefowych rock'n'rollowych kawałków. Zespół Ningen Isu już trafia na naszą skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. I to nawet japońskim alfabetem wypisane, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. Podejrzewam, że niektóre województwa w Polsce mają ferie w tym momencie. A propos ferii, nie tydzień, bo tydzień temu nie było audycji, ale 2 tygodnie temu też były ferie, tylko w innych województwach. No i daliśmy trochę odpocząć naszemu strefowemu kronikarzowi siwemu, żeby no, też poczuł ferie w strefie, doniósł nam w związku z tym. Melduje, że ostatnia strefa odsłuchana. No i kajecik z ołówkiem odpoczął, gdyż premier i debiutów nie było, także słuchało się na luzie. A poza tym, kto ma ferie, to ma. Donosi siwy. No niestety, dzisiaj już koniec ferii i siwy będzie musiał się niestety trochę napracować. No, strudzić się będzie musiał i sterać, żeby powpisywać tutaj kolejne zestawy z płyt oraz debiuty i premiery, jeśli takie będą. W ogóle temat ferii nie jest zbyt szczęśliwy, bo burzy się audytorium, jak na przykład Kasia. No niestety, ferie to ja miałam 8 lat temu, więc już nawet nie pamiętam, jak wyglądały. A co ja mam powiedzieć? Ja przypomnę, że no, pisać można oczywiście, ale dziś pisane, no dopiero za tydzień odczytane, bo taki tryb produkcyjny audycji strefa@polskieradio.pl. No i słowo się rzekło, nasz kronikarz siwy do roboty. Nie wiem, czy w jego kronikach ten zespół istnieje, bo rzeczywiście bardzo, bardzo dawno temu i nie wiem, czy w odpowiedniej odsłonie strefy zagościł, ale teraz będzie już poniekąd znowu oficjalnie, tyle że z najnowszej płyty. Zespół, a no i odpoczywamy oczywiście, troszkę tak spuszczamy z tonu, odprężamy się po tym metalowym zestawie japońskim. Zespół pochodzi z Litwy, zwie się Żalwarinis. Yeah. Tak, zupełnie zapomniałem w ferworze prowadzenia audycji i wprowadzania debiutów. A może to nie był debiut, to była premiera. Nowa płyta zespołu Żalwarinis, który kiedyś tam, w odległych czasach strefy, tak odległych, że być może nawet nasz kronikarz Siwy tego nie pamięta, kiedyś już był prezentowany, ale z tej płyty, która zwie się Teka i jest ostatnim dzieckiem zespołu Żalwarinis, jeszcze nie graliśmy, jeszcze tej puszki nie otwieraliśmy, ale właśnie otworzyliśmy, no i trzeba uważać, żeby tutaj się troszkę nie zepsuła, stojąc w naszej lodówce. Zapomniałem podać dzisiejszy leitmotiv, który brzmi na czadowo, na ludowo. No i zespół Żalwarinis wypełnił, zrealizował. Niestety płyta Teka trochę bardziej na ludowo niż na czadowo, ale wybrać się dało. No i wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy z Litwy Żalwarinis. Można pisać oczywiście, ale przypomnę, że no, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, to doradzałbym, sugerowałbym o rzeczach, zjawiskach ponadczasowych pisać, żeby to za tydzień się jeszcze nadawało do odczytania. Tak sobie myślę, że no, niektórzy już są znudzeni tymi różnymi krajami, to tam na przykład taka Japonia była, nuda, właściwie nie mówi się o Japonii. Litwa, też nuda, jakoś tak człowiek obojętnie to przyjmuje. No, a tutaj właśnie postanowiłem, żeby tak serce mocniej zabiło dla wykonawcy z tego kraju. I tutaj jako lingwista stosowany muszę się wtrącić i wyjaśnić, że na przykład słowo Aviv jest istotne dla tego języka, bo Aviv to na przykład może być imię męskie. Tak jak na przykład ten pan, który za chwilę wystąpi, zwie się Aviv Mark. Aviv może też oprócz imienia męskiego oznaczać wiosnę. Czyli na przykład pan się może nazywać Wiosna Marek albo Marek Wiosna. Na przykład stolica tego kraju zwie się Wiosenne Wzgórze. W oryginale to miasto zwie się Tel Awiw. Encore! איפה הכוח שתמיד נתן סיבה להיות גיחה? אני זוכר מצב אחר, אני שואל, אתה זוכר? שתמיד לקח הכי רחוק שרק אפשר אני זוכר מצב אחר עולם אחר אתה זוכר? אני לא זוכר כלום אולי תסכים יקיצה. אדון נחמד בחליפה, זה קרה לי לא לך. אני שוכב כאן, קוראים על אדם. אני שוכב כאן, חייב להיות שם. אני שוכב כאן, קוראים על אדם. אני שוכב כאן, אני חייב להיות שם. בכלל כל זה קרה הרבה לפני התאונה. רק עוד שנייה אחת קטנה, אני חוזר להכרה. אני שוכב כאן, כולי מלא דם. אני שוכב כאן, אני חייב להיות שם. אני שוכב כאן, כולי מלא דם. Aviv Mark, czyli Marek, wiosna, wiosna Marek. Nie, ale o tej porze na pewno nikt, kto zna hebrajski, nie słucha. Więc mogę sobie tłumaczyć z hebrajskiego, jak chcę. Aviv Mark i Tche Filharmonii. To wszystko też będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa i to nawet po hebrajsku, żeby każdy mógł sobie muzyczną rybę w sieci złowić, a jak nie ma napisane po hebrajsku, to no, trudno coś takiego złowić. No i od razu jest zainteresowanie hebrajski z Izraela, no więc gdyby komuś jeszcze brakowało tych stron świata, to dokładamy. רוק נטול אנגלית, כמעט בכל תוכנית יש משהו בעברית. אל תרדמו, שלחו מייל לכתובת strefa@polskieradio.pl. Tydzień temu, albo ze dwa tygodnie temu, bo tydzień temu ze względu na trzecią stronę Księżyca nie było strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, napisała Basia, która koniecznie chce się podzielić swoją recenzją ostatniej audycji. Basia donosi. Nie było dennych utworów, przez co audycję uważam za niekompletną. Pragnę wyrazić ubolewanie. No, tym razem dr Wilczur będzie się bardzo starał, żeby jakieś denne utwory się pojawiły. Oczywiście nie wskazując na żaden zestaw muzyczny. No dobrze, to w takim razie troszkę odbijamy od tego izraelskiego grania. Będą Rosjanie i oczywiście w ramach naszego dzisiejszego leitmotivu na czadowo, na ludowo zespół, no troszkę powiedziałbym przekombinowanej nazwie, jakby to przetłumaczyć, troll gniecie jodełkę, albo coś takiego. Troll gniot jeł. Весна меня к тому, но только рады есть в течение пирушки, где я чувствую себя. тебя вернушка кружки дно уж видно. Это мы исправим быстро, весело. Она захочет, заведет, кого захочет. O tej porze, która to może być godzina, no podejrzewam, że kilkanaście minut przed trzecią w nocy, więc o tej porze nie, na pewno żadni rosyjczyści nie słuchają, więc też mogę sobie tłumaczyć dowolnie z rosyjskiego troll, gniot, jel, czyli troll, gniecie, jodełkę. Może coś przekręciłem, no ale... W każdym razie będzie wypisane i to grażdanką na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, żeby każdy mógł sobie ewentualnie złowić tę muzyczną rybę w sieci, a jakże, ale kto by chciał, no, kto by chciał. Przypomnę, że można też pisać strefa@polskieradio.pl, ale no, dziś pisane, za tydzień odczytane, tak jak, a czasami i po dwóch tygodniach, tak jak na przykład... Zrobił to Marcin dwa tygodnie temu. Listel bez znaków diakrytycznych, więc tak jakoś będę chyba czytał. No i się porobilo, bo i zona nowa... No właśnie, jaka zona? Jaka zona? Zona rock'n'rolla, wilna wid anglomowa. I dziecko nowe, kontynuuje Marcin. Jednak czasem o północy czekałem na wycie wilczura, ale go nie było. A dziś nagle wstaję na wczesny samolot... A tu w radiu doktor Wilczur o tak nieludzkiej porze. No wiadomo, bo doktor Wilczur to nie człowiek. No, nie człowiek, po prostu zwierzę. Zwierzę radiowe oczywiście. No ale oddajmy znowu głos Marcinowi. Powodzenia, doktorze. Może da się jakoś przenieść tę audycję na inną porę. No ale wracając do audycji, to tym Szwedom wcale nie jest do śmiechu. Zawsze się zadumam nad takimi produkcjami ze Szwecji, która w końcu tam w czołówce najbogatszych krajów, państwo socjalne, wszyscy mają dobrze, zadowoleni, a tu no po dwóch taktach słychać, że ci młodzi ludzie nie są zadowoleni ze stosunków społecznych, oczywiście, panujących w ich kraju. Nawet chyba szwedzkiego nie trzeba w tym celu znać, żeby się o tym przekonać. Zespół zwie się Ostatnia Sekunda, no ale oczywiście po szwedzku. Po szwedzku brzmi to chyba Sista Sekunden. Bye. Nie muszę znać szwedzkiego, żeby domyślić się, że oj, temu zespołowi nie podoba się szwedzka rzeczywistość. Sista sekunden, czyli ostatnia sekunda, żeby poprawić stosunki społeczne i polityczne w Szwecji. Tak podejrzewam, tłumaczyliby członkowie tego zespołu nazwę tej kapeli. Jak się okazuje, ponieważ tu coś wypisane po japońsku. Nie wiadomo dlaczego. No wiadomo, dlatego, że jest to wydanie japońskie szwedzkiego twardego jądra. I okazuje się, że nawet w przypadku szwedzkiego twardego jądra zasada, że na japońskim wydaniu muszą być jakieś dodatkowe utwory, się sprawdza. Czyli nie ma wydania japońskiego bez dodatkowych utworów. Dobrze, to sobie jednak potwierdziliśmy te kwestie. Odkładamy Sista Sekunden i płytę Skylinte po os, czyli nie nas obwiniajcie. To nie my jesteśmy winni. Ciekawy kto. strefa@polskieradio.pl, chociaż może lepiej nie podawałbym tego adresu, bo niektórzy bardzo chętnie i usłużnie zablokowaliby mi, zatkali skrzynkę listelową, tak jak Basia na przykład, która za punkt honoru przyjęła sobie około 20 listeli przysyłać do audycji. No i niestety wypełnia. Ostatni donos od niej brzmi tak. 17 listeli dzisiaj. Norma wykonana. Do szatan puszczaj maile. Do szatan puszczaj maile. No, wahałem się, czy wspominać, nie wspominać, ale doktor Wilczur jest ponad to. To nic, że jakiś tam Angol przyjeżdża i będzie miał w tym roku niezliczoną liczbę koncertów w naszym kraju. To nas teoretycznie nie interesuje, ale już tak było, że robiliśmy specjalne audycje na ten temat, żeby coś się w strefie działo i żeby pokazać, że my jesteśmy ponad to. Poza tym jest to świetna okazja, żeby zaprezentować ten węgierski zespół, a ci, którzy wiedzą, o co chodzi, no na pewno się zbalują. Ci miłośnicy Angola też nas na pewno słuchają. No dobrze, to ja nic więcej nie powiem, bo nie to, żebym zachęcał, żebym w ogóle chwalił. Jest to świetna okazja, żeby zaprezentować nikomu nieznany, podejrzewam poza doktorem Wilczurem i kronikarzem siwym, węgierski zespół Bonanza Banzai. Az arcod vad színekkel fested, és kezdődik egy hangos szeánc.